Ey kavmim, bana karşı düşmanlığınız, sakın sizi Nuh kavminin veya bu kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi bir felakete uğratmasın. Lut kavmi henüz sizden uzak değildir.